أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين Bugün Allah nasip ederse Maide suresinin 35. ayetini anlamaya çalışacağız. Bu ayette vesile kelimesi geçer. Vesile kelimesi birçok kişiye, tarikatlara, bazı cemaatlere Allah ile araya aracı koyma şeyi olarak, delili olarak kullanılır. Onun için bugünkü dersin adını şirke alet edilen ayet diye koyduk. Maide 35. ayet. Ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey inanmış ve güvenmiş olan kimseler, ittekullâhe, Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Yani Allah'a karşı davranışlarınızı düzgün bir hale getirerek kendinizi koruyun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, sizi ona götürecek, onun rızasına götürecek bir vesile arayın. Ve cahidu fi sebilihi, onun yolunda cihad edin. Yani cihad dediğimiz zaman insanlar işte savaş falan zannederler. Her türlü olumsuzluğa göğüs germektir cihad. En büyük cihad da kendinize hakim olabilmektir. Şöyle dikkat edin. Bir kişinin kendinden daha büyük düşmanı yoktur. Herkese söz geçirebilirsiniz ama kendinize söz geçirmeniz çok zordur. İşte kendi arzularınızla mücadele etmek bir cihattır. Karşınıza çıkacak olumsuzluklarla mücadele etmek bir cihattır. O olumsuzluklar içerisine savaş da girebilir, o da bir cihattır. Ama savaş cihatta birinci sırada yer alan değil, cihadın içerisinde olanlardan bir tanesidir. Ve cahidu fi sebilihi, Allah'ın yolunda cihad edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, belki umduğunuza kavuşabilirsiniz. Şimdi herkesin güzel beklentileri olur, iyi beklentileri olur. O gelecekle ilgili beklentilerinize kavuşmak istiyorsanız, sizi de, yaşadığınız çevreyi de, sahip olduğunuz her şeyi de yaratan Allah'a düzgün kulluk edin. O zaman isteklerinize kavuşabilirsiniz. Şimdi vebtegu ileyhil vesile, kendinizi Allah'ın rızasına ulaştıracak bir vesile arayın. Şimdi mesela ayetleri ezbere bilenler bilirler. İnnellezîne âmenû'dan sonra en çok gelen hangi ifade vardır hatırladığınız? Ve amilus salihat, değil mi? İyi işler yapanlar demek. İşte buradaki vesile iyi işlerdir. Namaz kılmak, zekat vermek, ki namaz ve zekat bunların başında gelir. Namaz sürekli yapılması gereken ibadettir. Onun için adına salat denmiştir. Salat kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin arkasını bırakmamaktır. Şimdi bakarsınız ki her müminin her gün yapması gereken tek ibadet namaz. Mesela zekat vardır, herkes veremez, değil mi? Hac vardır, herkes gidemez. Oruç vardır, senenin belli günlerindedir. Ama namaz günde 5 vakittir. Bir de ayetlerde وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ der. Namazlarını koruyanlar, sürekli kılanlar. Tabi adetli kadınları insandan saymadıkları için onu ayda 10 gün namazdan uzaklaştırmışlar. Sanki bu ayetler onlarla ilgili değil. Neyse, Allah'a çok şükür ki o yanlışları bulup ortaya çıkarmak nasip oldu. Evet, şimdi buradaki asıl vesile, bakın bir de şunu hatırlatayım size. İşte Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden bir tanesi Asr suresi. Orada ne diyor Allah? Vel asr. Zaman, zamana yemin ederim, yemin bir şeyin önemini gösterir. Zaman önemlidir. Ama zaman önemli de, kendinizi, zamanı suçlu sayarak kendinizi haklı çıkarmaya hakkınız da yoktur. İnnel insane lefî husr. Şurası bir gerçektir ki, insanoğlu gerçekten zarardadır. Bakarsınız ki zamanını boşuna kullanıyor. Halbuki parayı kaybeder tekrar kazanabilirsiniz. Hastalanır iyileşebilirsiniz. Ne bileyim bir takım şeyler kaybolur bulabilirsiniz ama giden zamanı geri getirmeniz imkansızdır. Dolayısıyla en fazla üzerinde duracağımız, titizlikle değerlendirmeye çalışacağımız şey zaman olmalıdır. Diyor ki insanoğlu gerçekten zarardadır. Çünkü zamanını boşa geçirir. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Bak, illellezîne âmenû dedi. Buraya bakın. Ya eyyühellezîne âmenû. İnanıp güvenenler. İnanma da Allah vardır demek Allah'a inanmak değildir. Allah ne dediyse odur demektir. Güvenmektir inanmak. Siz kendinize, size güvenmeyene bana inanıyor diyebilir misiniz bir kişi için? Diyemezseniz Allah'a güvenmeyen de Allah'a inanmıyordur. Yok, Allah vardır demek Allah'a inanmak değildir. İşte diyor ki burada illellezîne âmenû ve amilussâlihâtin karşılığı ittekullâh ve ibtegû ileyhil vesîle diyor. Yani Allah'tan çekinin, Cenab-ı Hakk'a karşı davranışlarını düzeltin ve onu sizi onaya götürecek bir vesile arayın. Namaz kılın, oruç tutun, haramlardan kaçının, farzları yerine getirin. Dolayısıyla kulluk edin. Şimdi ayet-i kerime böyle olmasına rağmen bakıyorsunuz ki araya iblis giriyor ve Allah'la ilişkileri kesiyor. Şimdi şöyle bir şey de üzerinde yani tekrar düşünmemiz lazım. Dünyada Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yoktur. Hiç kimse iki tane Allah var demez. Herkes bir tek Allah vardır der. Herkes onu kendi gözlemiyle bulur. Herhangi bir yerden okumasına, öğrenmesine gerek yok. Çünkü Allah'ın yarattığı ayetleri okur, onu yaratanın tek olduğuna kesin bir kanaat getirir. Güzel. Şimdi kendi içinden de her insan ama Allah'a söz verir. Zaman zaman işte ya Rabbi sana karşı şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Fakat bazı istekleri olmadığı zaman araya aracı koymaya gayret gösterir. İşte tam orada şeytan devreye girer. Onun için şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Hak insanları orada gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Araf suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Ferikan hede, bir grup vardır ki Allah onların doğru yola gelişlerini onaylamıştır. Çünkü imtihan ettiği için insanların davranışlarına göre Allah sonuçları belirliyor. Bir grubun doğru yolda olmasını onaylamıştır. Ve ferikan, ikinci grup da hakka aleyhimuddalale, onların aleyhine sapıklık hak olmuştur. Yani sapık sayılmayı hak etmişlerdir. Bunlar da sapıktır. Peki sapık sayılmayı hak edenler kimler? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar şeytanları Allah'ın dûnundan kendilerine çok yakın kabul ederler. Veli, evliya. Veli kelimesi kişinin en yakınına denir. Mesela veliniz okula gelsin denir. Kim? Baban. Annen. Değil mi? Veli bir şeyi veliyeden, yani hemen arkasından gelendir. Mesela şimdi şu benim vücudumu düşünürsek, içteki atlet vücuduma şu gömlekten daha yakındır. Veli, kişinin kendine çok yakın kabul ettiği, ama Allah'la araya koyuyorsa Allah'a da çok yakın olacak. Mesela işte birisinin diyelim ki Cumhurbaşkanı'yla bir işi var. Direkt ulaşamıyorum ona. Öyle bir adam bulmalıyım ki o adam hem beni dinlemeli hem Cumhurbaşkanı onu dinlemeli. Ve oradan isteklerimi oraya ulaştırdım dersiniz. Dikkat ederseniz en büyük sömürü bu alanda bulunur. Olur. İşte ben işte Cumhurbaşkanı'nın yakınıyım, getirin bana malları, ondan sonra alırım, kaçar giderim. Hadi gidin bir tane başka veli bulun o zaman. İşte Allah kişiye biz şah damarından daha yakın diyoruz. Bizim burada bir tabip profesör arkadaşımız var. Kendisi Arap ve yani Libyalı ve Almanca sistemimizi yönetiyor. Bu Hablul Verit üzerinde çalışma yaptı. Yani biz hep diyorduk, şah damarından daha yakın, öyle değilmiş. Sinir uçlarından daha yakın. Sinir uçlarının ulaşmadığı bir nokta var mı vücutta? Her bir noktadaki bir hareket Allah'ın onayı olmadan olmaz. Peki Allah bize sinir uçlarımızdan daha yakınsa, Allah'la aramıza birisi girebilir mi? Hı? Sinir uçlarıyla bizim aramıza giren ne yapar? Oradaki o dokuları tahrip eder, değil mi? Bitirir insanla şeyi. İnsanın hayatını bitirir. İşte diyor ki onlar şeytanları evliya kabul ederler. Neden şeytan? İşte geliyor, diyor ki gel, bir kart yazarsam kurtulursun. Hamili kart yakınımdır. Adamın bütün hayatını mahvediyor. Ondan sonra o da zannediyor ki Allah'ın huzurunda benim şeyim var ama aklında kullanmıyor. Ya ben sıkıştığım zaman ya Rabbi diyorum da bir problem istediğim şeye illa da kavuşmak zorunda mıyım? Yani Cenab-ı Hak beni imtihan etmeyecek mi? Yok, illa şu isteğimi Allah kabul etmedi, gideyim şuna, gideyim buna. Yahu kardeşim, Allah'a baskı mı kurmak istiyoruz? Baskı mı kurmak istiyoruz? İşte iblis bak ne diyor? Ve tekhine min duni evliya, Allah'ın duğunundan. Allah'ın duğunu demek Allah'ın aşağısından demektir. Şimdi ben şöyle bir ayağa kalkayım, siz isterseniz yapın. Bakın burada mesela hem mikrofonu alayım, tamam. Bir tane çubuk var mı? Başkan yapmadık. Şimdi Allah'ı şu tavan gibi düşünüyorlar. Sıçrıyorum, ulaşamıyorum. Ne olacak? Oraya ulaşmak için bir tane çubuk lazım. İşte Allah'ı kendinden uzak düşünüyor insanlar. Bu araya birisini koyuyor. Gerek yok, tamam, boş ver, tamam. Bu araya birisini koyuyor. Diyor ki, bak ne kadar yapsam ulaşamıyorum. Birisi olsun, bana Allah'tan daha yakın, Allah'a benden daha yakın. Beni Allah'a ulaştırsın. Onun için de var ya, Zümer suresi 3. ayette. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah ile kendi, min dun aşağısı demek yani. Allah'ın aşağısı, kendisinin üzeri. Onun için Allah'ın eşit, Allah'ın dengi herhangi bir yerde yoktur. Hiçbir dinde yoktur Allah'ın dengi. Allah tektir ve en yukarıdadır. Ama aracı, mesela Hristiyanlıkta İsa, Allah'la aradaki tek aracı derler, değil mi? Şimdi onlardan esinlenerek İşte ben Müslümanım diyen bir sürü tarikat, cemaat de aynı şeyi yapar. Onların efendisi Allah'a çok yakındır. Kendileri uzaktır. O arada işte müthiş bir sömürü olur. Yeryüzünde din sömürüsünün yerini tutacak hiçbir sömürü bulamazsınız. Hiçbir sömürü bulamazsınız. Ama ben Allah'tan başkasına kulluk etmem dediğiniz anda sömürü kesilir. E sömürü kesildiği zaman, ya tamam ama kardeşim bize para lazım ya. E doğru dini anlatırsan olmaz. Yanlış dini anlatırsan birlikte cehenneme gitmenin bedelini bu dünyada ufak tefek böyle şeylerle alırsınız yani. Dünyada ufak tefek ellerinize bir şey geçer, nasıl olsa zaten ebedi hayatınız mahvolmuştur. Ondan sonra doğru cehenneme. İşte maalesef Kur'an-ı Kerim'de kendilerine uygun bir ayet bulamıyorlar. Diyorlar ki işte bu vebtegu ileyhil vesilete diyor ya Allah. Bir vesile arayın. İşte o vesile diyor. Bizim büyüklerdir, şeyhlerdir, efendilerdir, şunlardır, bunlardır. Hep araya kendi efendilerini koyuyorlar. O Allah'a yakın şey. Bu konuda ne diyor şeyler? Süleymancılar. Anlat bakayım hele vesile konusunda. Söyle. Şimdi bu Süleymancıların içerisinde yetişmişti onun için. Zaten baksana kelle kulak yerinde. Ben Süleymancıların arasında durdum ama 17-18 sene önce lise zamanında yazılmıştım. Gittiğim zaman da ben oranın Süleymancı olduğunu zaten bilmiyordum. Ben hayatımda Süleymancı diye bir şey duymamışım o zamana kadar. Şimdi Süleymaniye Vakfı'ndasın. Dediler hem Kur'an öğrenirsin dediler hem okul derslerine çalışırsın. Güzel bir yer, dini bir yer dediler. Oraya gidince Süleymancı kelimeleri falan girdim. Ne oluyor? Neresi burası? Şaşırmıştım hatta. Sonra ilk olarak orada ben rabıta diye bir şey duymaya başladım. İşte sabah namazındaydık hatta. Dediler ki rabıtası olanlar kalsın. Olmayanlar çıksın dediler. Sen de ceplerine baktın var mı yok mu diye. Ben hayatımda ilk defa o kelimeyi orada duydum. Şimdi bilmediğim için hani bende var mı yok mu onu da bilmiyorum. Çıksam mı kalsam mı şaşırdım hatta orada. Benim arkadaşım da varmış. Sınıf arkadaşım, en yakın arkadaşım. Rabıtası varmış onun, haberim yoktu. Sana göstermedi mi? Yok. Sen çık çık falan yaptı bana. Ben çıktım o zaman oradan. Daha sonra kahvaltıda dedim ki ya nedir bu rabıta? İlk defa duyuyorum vesaire. Öğrenirsin falan yaptı bana. Daha sonra ben onu çok sıkıştırdım. Hani anlat bir dedim. Nasıl bir şey? Vesaire merak ediyorum dedim. Anlatamayız dedi. Yasak. Nasıl yasak dedim. Yani iyi bir şeyse anlatırsın dedim yani. Yok dedi. Olmayana anlatılmaz dedi vesaire. Ben yaklaşık 5 ay kadar rabıtanın ne olduğunu bilmeden orada durdum. Her sabah yapıyorlar ama en yakın arkadaşım bile anlatmıyor ne olduğunu bana. Daha sonra Ramazan gelmişti, Kadir gecesiydi. Belli günlerde, senenin belli günlerinde sadece rabıta verilebiliyor. O gece yurdun müdürü geldi mescide, dedi ki rabıta almak isteyenler gelsin. Şimdi rabıta almak isteyenler gelsin diye soruyor ama kimsenin rabıtanın ne olduğunu biliyor ki. Yani cebinde almak para isteyip var mı, istemediğimizi yok mu söyleyelim. Yani bilmediğimiz bir şey alıp almak isteyip istemediğimizi soruyorlar. De biz de meraktan tabii ki şey yaptık yani, gittik oraya. Odaya kapattı bizi. İşte dedik ya işte siz dedi çok büyük bir lütfa nail oluyorsunuz şu anda vesaire. Siz işte çok ahiretiniz de kurtuldu artık, dünyanız da kurtuldu vesaire diyor bize. Allah Allah dedik biz. Ne oluyor vesaire. Şeyi anlatmaya başladı. Dedi işte Allah dedi biz öyle Allah'a yakınlaşamayız kendi çabalarımızla vesaire. Şimdi düşünün dedi bu lambaya dedi bu elektrik gelirken dedi kaç tane yerden geçiyor. Sen bu lambayı direkt dedi şeye bağlasan dedi, trofaya bağlasan ne olur dedi, patlar dedi bu lamba. Daha sonraları hatta Cübbeli'de ben aynısını duyunca şaşırdım ya, bizim hoca da aynısını anlatmıştı. Kopya demiş. Çekmişler demek ki. Demek ki hepsi aynısını anlatıyor. Ve rabıtayı anlatmaya başladı bize. Şimdi normalde bu rabıtanın tarifi hiçbir yerde yapılmaz. Yani öyle kitaplarda vesaire de bulunmaz. Yani arayıp bir kitaptan bakayım diye vesaire. Bulamazsınız. Sadece bir yerlere geldiğiniz zaman cemaatin içerisinde gözleri size keserlerse bunu anlatırlar. Yani rabıtanın nasıl yapılacağını. Ben şimdi anlatacağım ama. Önce yani kıymetinizi bilin ha. Önce abdest alıyorsunuz. Abdestsiz olmuyor rabıta. Daha sonra kıbleye dönüyorsunuz. Dizlerinizin üstüne oturuyorsunuz. Ellerinizi de tıpkı namazda gibi dizlerinizin üzerine koyuyorsunuz. dilinizin damağınıza yapışması gerekiyor. Rabıta tesbihatları esnasında dilinizin oynamaması gerekiyor kesinlikle. Buna da kalbin zikri deniyor. Yani duaları okurken, tesbihatları okurken tamamen dil oynamadan bunu yapmanız gerekiyor. Yani içinizden yapıyorsunuz. En başta bir Fatiha, üç İhlas okuyorsunuz. Peygamberin, sahabenin, silsile-i saadat denilen silsile-i saadatın ve üstazın ruhlarını hediye ediyorum diye önce bir ödeme yapıyorsunuz orada. Daha sonra ya eyyühellezine amenu tuğbi illallahi tevbeten nasuha ayeti var, onu okuyorsunuz. Onun arkasından 7 defa istiğfar okuyorsunuz. Daha sonra innallaha ve melaiketehu yusallun alen nebi ayetini okuyorsunuz. Onun arkasından 7 defa salavat getiriyorsunuz. Ondan sonra da Ali İmran suresinin son ayeti var. Ya eyyühellezine amenu usbiru ve sabiru ve rabitu ayeti. O ayeti okuyorsunuz. O ayeti okuduktan sonra da ama manası neymiş o ayetin? Neyse bitir, ondan sonra konuşalım. O ayeti okuduktan sonra da destur ya üstaz diyorsunuz. Ve rabıta şeyi connection, yani o bağlantı sağlanıyor o anda. Siz o destur ya üstaz dediğiniz noktada o bağlantı sağlanıyor. Başınızı eğip hafif sağa dönüyorsunuz. Alnınızın kalbinizi görmesi gerekiyor. Yani şu şekilde göstereyim ben size. Şu şekilde duruyorsunuz. Böyle herhangi bir camide, mescitte bu şekilde duran bir adam görürseniz bilin ki rabıta yapıyor o anda. O şekilde duruyorsunuz. Şeyhin o an manevi ruhaniyetinin karşınıza geldiğini görüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ona yukarılardan bir nur akıyor o anda. Tabii bunu tahayyül ediyorsunuz siz. Gözünüz kapalı. Yukarılardan bir nur akıyor. Onun kalbine giriyor. Oradan sizin kalbinize yansıma yapıyor. Sizin kalbinizden de sizin alnınıza yansıyor. Sizin alnınıza yansımasının sebebi de diyorlar ki işte insanın nefsi iki kaşının arasında olur. Dolayısıyla nefsinizi o şekilde bir şey terbiye etmiş oluyorsunuz diyorlar. Bu şekilde bir süre rabıta yapıyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika. Çok dayanabiliyorsanız, dizleriniz tutuyorsa bir saat vesaire. O pozisyonda duruyorsunuz öyle. En sonunda bir tesbihat var. O rabıtayı ilk aldığınız anda size kaç verdilerse onu yapıyorsunuz. 500 veya 1000. Elinize tesbih alıyorsunuz. 500 defa işte dilinizi kıpıldatmadan tesbih çekiyorsunuz Allah Allah diye. Ondan sonra en sonunda dua kısmı var. Dua faslını yapıyorsunuz. Böylece rabıta bitmiş oluyor. Kalkıyorsunuz vesaire. Yani bir normal bir rabıta bu şekilde yapılıyor. Tabii ama kabre giderseniz mesela Süleyman İlmi Tunağan'ın kabrine giderseniz orada kıbleye dönmüyorsunuz, kabre dönüyorsunuz. Kabre dönük bir vaziyette yapıyorsunuz bunu. Ayakta olmanız gerekiyor. Tıpkı namazda gibi ellerinizi bağlamanız lazım şu şekilde. Saf durmuş şekilde. Bunu merak edenler gitsinler Karacaahmet'te. Evet. Görürler onu. Tıpkı namazda saf tutar gibi yan yana durmanız lazım vesaire. O şekilde de kabre karşı yapıyorsunuz bunu. Eğer orada yaparsanız. Tabii Allah'a çok şükür yani Kur'an-ı Kerim'i görmemiş sayesinde bu tarz şeylerden de kurtulmuş olduk yani. Rabıta verirken şu iki şey çok önemli. Birincisi paçayı yırtmakla sizi önce bir müjdeliyorlar. Diyorlar ki ya öteki tarafta kesin yırttın diyorlar. Kim kurtaracak seni? Ya daha canını vermeden önce şeyh senin yatağının başına geliyor. Senin canını imanla almanı garanti ediyor. Kabirde sual meleklerinin yanına geliyor. Sana yardım ediyor vesaire. Bir sürü şey anlattı orada hocam. İkincisi de hocam, bırakırsan kesin cehenneme gidiyorsun. Bak şimdi aldın, yarın öbür gün bırakmaya kalkarsan yandın. Yani bunun günahı hiçbir günahla ölçülemez. Şunu söylüyorlar, Allah affeder ama şeyh affetmez. Evet. Dolayısıyla şeyh affetmediği takdirde cennet diye bir şey söz konusu değildir. Şimdi kim daha güçlü? Şeyh daha güçlü. Evet, şimdi papazlardan bir farkları yoktur. Yani şeyler, bu şirk, en başta şeyi okuduk ya, Araf suresi 30. ayeti, Allah'la araya bir aracı koyup koymamaktır mesela. İşte bu şeyde Almanlar bir toplantı yapmışlardı. Benden de din ve hürriyet konusunda konuşmamı istemişlerdi. Gittim. Alman, Fransız İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlediği bir toplantı. Fransa'dan en üst düzey çok sayıda ateist var orada. Yani böyle büyük bir toplantı değil, böyle şey uzmanların toplantısı. Yani halka açık bir toplantı değil. Şimdi orada din ve hürriyet. Dedim bakın, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur dedim. Ateistler birbirlerine baktı. Birisi itiraz etse diğeri de diyecek ama hepsi biliyor ki inanıyorum. Allah'ı var ve bir kabul ettiklerinin hepsi şüphe duymazlar. Ondan sonra peki herkes Allah'ı var bir kabul ediyorsa problem ne? Problem şudur. Allah hayatınızda kaçıncı sırada yer alıyor? Allah birinci sırada yer alıyorsa yalnız ona kulluk eder, ondan yardım istersiniz. Onun için her gün her namazımızda Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn deriz. Kulluğu yalnız sana yapar, yardımımızı yalnız senden isteriz. Araya aracı sokmayız. Dolayısıyla yalnız Allah'a kul olmak en güçlü kişi olmaktır. Çünkü zaten herkes biliyor ki beni yaratan Allah, bütün ihtiyaçlarımı karşılayan Allah, bütün varlıkları yaratan Allah, o zaman ona güvenip dayanıyorsam, her yerde var, her zaman var, her şeye gücü yetiyor. Dünyada benden daha güçlü birisi olmaz ve benden daha hür birisi olmaz. Hürriyetin hayal edilemeyecek doruk noktası olur. Şimdi dedim işte bu, Müslümanlar her 5 vakit namazlarında bunu okurlar. Ama Hristiyanlar mesela de orada Katoliklerden, Tübingen Üniversitesi'nin rektörü ve Katolik Fakültesi'nin dekanı da oradaydı. Dedim mesela bak bu Katolikler Allah'la kendi aralarına kiliseyi sokarlar. İşte Allah'a papa derler. Kilisenin en büyüğüne de papa derler. O gökteki babaları, bu da yerdeki babalarıdır. Bunun vasıtasıyla ulaşacaklarını söylerler. Kendilerini kilisenin kulu kölesi yaparlar. Zannederler ki hürüz. Bütün hürriyetlerini kaybederler. Siz ateistler de dedim şey yaparsınız. İşte ya kendi kafanızda bir takım hayallerinizin kölesi olursunuz. Ya bir düşünce adamının ya da bir bilim adamının kölesi olursunuz. Bütün hürriyetinizi kaybeder, kendinizi hür zannedersiniz. Falan. Şimdi hayatta böyle. Allah hayatınızda kaçıncı sırada? Bir de şuna bakın. Bir tane dostunuz var. Yıllarca berabersiniz. Bir yolda rastlıyorsunuz. Selamünaleyküm diyorsun. Bakıyorsun hiç bana bakmıyor. Yanındaki birisiyle. Hayırdır ya? Başka dostlar buldum. Ben unuttum galiba. Ne olur orada? Beni ikinci sıraya koydun değil mi? İşte şimdi başka dostlar araya girer. Vedat'ın anlattığı gibi. İşte bak ölürken seni kurtaracağız. Kimden? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala der ki çok sayıda ayette ama sadece bir tanesini söyleyeyim. İnfitar suresinde olan diyor ki يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiçbir canlı, bir başka canlı lehine hiçbir şey yapamaz. Yani Resulullah da kızına diyor, bak kızım babam öyle nebidir diye güvenme, ahirette sana hiçbir faydam olmaz. Çok sayıda ayet var. Kıyamet günü hiç kimsenin hiçbir konuda hiç kimseye faydası olmaz. Tamam, peki. Şimdi bu şey var ya, bu batıl inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Kendinizi sürekli korumazsanız hastalık bulaşır, farkına bile varamazsınız. İşte bu biraz sonra arkadaşlarımız anlatacak. Hristiyanlıkta da aynı şey vardır. Bu az önce Vedat'ın anlattığının aynısını Hristiyanlıkta bulacaksınız. Aynısı Yahudilikte vardır. Aynısı Budizm'de vardır. Aynısı Brahmanizm'de vardır. Yani bu şey gibi işte bir grip hastalığı oluyor. Her tarafa yayılıyor. Bir de çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bir hastanın yanına 10 bin tane sağlıklı adam girse hastaya sağlık bulaştırabilir mi? He? Peki bir hastalıklı kişi şuraya gelse hepimize hastalık bulaştırır değil mi? Onun için son derece dikkatli olmamız lazım. Son derece dikkatli olmamız lazım. Ondan dolayı Allahü Teala devamlı ittekullah diyor. Yani kendinizi koruyun diyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyarak kendinizi koruyun diyor. İşte şeyden bu bu kadar ayet. Şimdi biz burada şey yaparken hep tarikatlar falan filan diyoruz. Ne fark eder ki? Sanki mezhepler ondan da daha mı iyi? Şimdi şeye bakın. Mesela İslam Ansiklopedisi'ni bir açın gittiğiniz hatta internetten de İslam Ansiklopedisi diye yazın. Bir girin bakalım. Şefaati uzma diye yazın. En büyük şefaat. Nerede olacak? Kıyamet günü mahşer yerinde. Ya Allah olmayacak diyor. O desin. Kimin umurundaki Allah? Hani bunlar İslam kelamcısı diyorlar? Biz zannediyoruz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'e uyuyor. Ve ondan sonra tabii bir yalan söylemek çok zor olduğu için kurgu dökülür kendi içinden. İşte insanlar gider, Allahü Teala çok çabuk hesap göreceğim diyor. Yok bunlar geç hesap görüyor derler. Efendim bütün Cenab-ı Hak bir an önce hesabımızı görse de şuradan kurtulsuk diye kurtulalım diyecek Adem Aleyhisselam'a gidecekler. O işte Nuh Aleyhisselam'a gönder. O ona. Bütün insanlık en son Muhammed Aleyhisselam'a gelecek o kurguya göre. O da ne diyecek? Bütün insanlık geldiği yerde ne diyor? Ümmeti diyor. Öbürleri diyecek senin de şey mi var diyecek affedersiniz yani. bu kadar nebiyi dolaştık. Hepsinden sonra sana geldik. Sen de ümmeti diyorsun. Biz ne olacağız? Ondan sonra efendim Allah'a dua edecekmiş de Allah da bunun duasını kabul edecekmiş de hesap başlayacak. Ulan Allah vallahi seriyor hesap diyor. Allah kendi kendini mi yalanlıyor? Allah hesabı çabuk görür diyor. Yok efendim yok bunlar şey yap. Şimdi ne fark eder ki? Zaten bu şefaat denen şey olmasa diğerlerinin hiçbirisi olmaz. Hepsinin temelinde o vardır. Aynı şey siz söyle. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا dedi. Ayetin devamında da hocam وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلَّهِ Tabi. O gün bütün emir irade Allah'ın elindedir. Ama orada ben biz İslam kelamcısıyız diyorlar. Lan kardeşim bu hangi din Allah aşkına ya? Hepiniz ittifak ediyorsunuz şefaat-ı uzma diye uydurduğunuz şeyde. Peki şeyde yetiş ya Muhammed imdat deniyor hani. Medet ya Resulallah diyorlar. Medet imdat. Siz imdat sözünü ne zaman kullanırsınız? He? Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaysanız. Peki ahiretteki ne tehlike var? Allah'ın ceza verme tehlikesi var. Yani Allah'tan kaçıp kime sığınıyorlar? Ve bunun adına Müslümanlık diyorlar değil mi? Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Bizi şu Allah'ın elinden kurtar. Lan böyle bu inanca sahip olan kişiye Müslüman denir mi? Kusura bakmayın. İsminizi değiştirin. Bir de İslam kelamcısı geçiniyor şefaat uzmaya. Hepsi de ittifak ediyorlar. Sanki şey daha sağlam da tamam tarikatlar anladık ama hani siz de bir de ulema geçiniyorsunuz. Ne olacak? Ne farkı var şeyden? Söyle bakalım şu Hristiyanlar ne diyorlar? Tabii konumuz vesile olunca bu kavramı en çok kullananlar neyi delil getiriyorlar? Şimdi Fehmi bu konuda daha yeni bir kitap yazdı. Şey burnunda. Bir göster istersen. Daha ne kadar oldu? 10 gün olmadı değil mi çıkardı? Olmadı hocam. Bir hafta oldu. Bir hafta oldu tamam. Kitabın adını imanlarına şirk bulaştıranlar diye koyduk. İmansızlar değil. Dikkatinizi çekerim. Şirk bulaştıranlar. Çünkü herkesin Allah'ın varlığına ve birliğine imanı vardır zaten. Ama işte insanın ahiretini mahveden o bulaşmalar. Bu bulaşmalardan bir tanesi de vesilecilik şeyiyle geliyor. Adı altında ya zaten geliyor. Adam Allah'a inanmıyorsa neyi ortak koşacak? Kime ortak koşuyor? Evet hocam. Allah'a ortak koşuyor. Demek ki Allah'ı kabul ediyor ki ortak koşuyor. Kabul etmezse ortak koşar mı? Aynen hocam. Şimdi arkadaşlar, tasavvufçu arkadaşlar şöyle derler. Efendim, siz bir şirket müdürüne pat diye gidebilir misiniz? Siz bir kaymakamı yanına, valinin yanına pat diye gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Arada santral olması lazım. Özel güvenlik görevlisi var. Efendim sekreteryası var. İşte bir dostu var. Arkadaşlar bu örneğin bizzat kendisi şirktir. Çünkü iki şey arasında benzerlik olabilmesi için, kıyas yapılabilmesi için benzerlik şarttır. Allah ile aciz bir vali arasında nasıl bir benzerlik var ki siz onu kıyaslıyorsunuz? Vali tabii ki her sesi duyamaz, santrale ihtiyacı var. Oysa alemlerin Rabbi olan Allah'ın işitmek gibi problemi var. Tabii ki valinin özel güvenlik görevlisi olur. Çünkü ona suikast yapılabilir. Peki Allah'ı tehdit eden, Allah'ın korktuğu, çekindiği bir durum mu var? Hayır. Dolayısıyla bu örnek alemlerin Rabbi olan Allah'ı insana benzettiği için bizzat kendisi şirktir. Yani şirki şirkle kanıtlıyor. Bu yüzden Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Nahl suresi ayet 17. Estağfirullah. Efemen yahluku kemen la yahluk. Hiç yaratıcı, yaratılmışa benzer mi? Efela tezekkürün. Hala düşünmeyecek misiniz diyor Allahü Teala. Yine aynı surenin 74. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurur. Fela tadribu lillahi l-emsal. Allah hakkında benzetmeler yapmayın, örneklemeler yapmayın. Çünkü Allahü Teala'yı her neye benzetirseniz anında şirke gireceksiniz. Dolayısıyla en baştan Allahü Teala başka varlıkların kendisine benzetilmesini yasaklamıştır. O Kur'an-ı Kerim'de kendisini anlattığı gibidir. Eğer insanlarla Allah arasında bir vesileli bir aracı olsaydı Allahü Teala bunu kendisi söylerdi. Nasıl ki Muhammed'i peygamber yapıyorum dediği gibi falan vesiledir, onun aracılığıyla bana gelin derdi. Ama Allahü Teala böyle demiyor. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sebe suresinin 37. ayetinde sizi bize yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değil ancak salih amel işlemenizdir. Sebe suresi 37. ayete bakabilirsiniz. İşte bu da burada da vebtegulihil vesilete de salih amel işleyin demek. Birbirini bütünlemiş ve tamamlamış oluyor. Şimdi benim bu konuyla ilgili yaşamış olduğum bir hatıram var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok ibret verici. Ama dikkatle dinleyin ha çok. Ama şey yapma, önce meseleyi hani onlara konuştuğun gibi konuş burada. Şimdi şey yapma, hemen anlamasınlar sonucu. Vesilecilik konusunu konuşmaya gittik arkadaşlarla. İşte konu buraya geldi. Ben de dedim ki arkadaşlar, herhalde siz şöyle inanıyorsunuz dedim. Böyle bayağı bir kalabalık bir toplumdu. Kalabalık olan kimlerden? Nakşibendilerden. Ali Bayram Öztürk'ün şu Muhammed eşittir Allah'tır lafını söyleyen o bedbahtın talebeleri, onun şeyleri, müritleri falan. Yani şey Mahmud Efendi grubunda. Evet, Mahmud Efendi grubu. Konuşuyoruz. Herhalde dedim siz şöyle inanıyorsunuz. Velilere dua ediliyorsa bu davranışın maksadı onlara tapmak değil, bilakis onların şefaatini dilemektir. O halde onlar Allah ile kulları arasında bir nevi ara bulucu görevi görürler. Ben okudukça evet, biz de böyle inanıyoruz, biz de böyle diyorlar. Allah ile onlar arasında kullar arasında bir nevi ara bulucu görevi görürler. Onlar artık Allah'ın yanında bulunurlar, hem de bütün kusurlardan arınmış durumdadırlar. Bundan dolayı onların duaları günahkar olan bizim yakarışlarımızdan daha kolay kabule yaraşır olmalıdır. Bu sebepten dolayı bu maksatla Müslümanlar onlara başvurabilirler. Onlar Allah'ın huzurunda kendileri için şefaatte bulunsunlar diye onlara dua edebilirler dedim. Böyle mi inanıyorsunuz dedim. Evet, böyle inanıyoruz dedim. Peki dedim, okumuş olduğun kitabın ne olduğunu biliyor musun dedim. Hayır dedi. Arkadaşlar bu kitap Katolik Kilisesi şefaat inancı. Ben böyle kitabı Katolik Kilisesi şefaat inancı. Ben böyle kitabı çevirince hani rengi falan attı adamı. Halbuki burada evliya dediğim yerler azizlerdi. Dua edebilir dediklerim de Hristiyanlardı. Adam bunu görünce ya ne diyeceğini şaşırdı. Kardeşim siz Katoliklerle aynı inancı mı savunuyorsunuz dedim. Sustu, bir şey diyemedi. Şimdi hocam bu kendi üstadlarından aldığı derslerden böyle oluyor. Şimdi beyinleri baştan şartlanmış. Mesela Said Nursi diyor ki cevizim kaybolsa diyor yemin ediyorum ki diyor Abdülkadir Geylan'dan istediğimi bana getiriyor diyor. Var zaten sikkeyi tasdiki gaybisini anlatmış. Hocam orada bir şey daha var ama. Bir arka tarafta da diyor ki Said Nursi diyor kainatın sırlarını bilir. Yahu sen elindeki cevizden haberin yok. Nereden kainatın sırrını biliyorsun? Bir de Abdülkadir Geylani'den istiyorsun. Hiç akıl mantık kalmadı mı? İşte Allahü Teala buyuruyor ki Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Üzerine pislik yağınca tıpkı her taraf sisliymiş gibi önünü göremediği gibi bu arkadaşlar önünü göremiyorlar. Hep şirk çukurunun içine düşüyorlar. Ama bir de hiçbir müşrik müşrik olduğunu kabul etmez. Kabul etmez hocam. Bakın bu mantığı besleyen ifadeler Ruhul Furkan tefsirinde de var. Şimdi orada şöyle geçiyor. Gerçekten çok hani bir Müslümanın asla söyleyemeyeceği şeyleri söylemişler. Bakın Ruhul Furkan tefsirinin 2. cildinin 81. sayfasındaki ifadeyi dikkatle dinleyin. İbretle dinleyin. Eğer sen öğüt veriyorsun Müslümanlara. Bir şeyhe bağlanmadan 1000 sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan böylece o Mevla Teala'yı bulman mümkün değildir. Bakınız Allah ne buyuruyor? Ben şah damarından daha yakınım. Bu diyor ki senin Allah arasında 1000 yıllık mesafe var. Devam ediyor. Sen o padişahlar padişahı olan Mevla Teala'yı, padişahlar padişahı ifadesine dikkat edin. Allah'la insanlar arasında bir hiyerarşi oluşturuyor. Bir bürokrasi oluşturuyor. O bürokraside de alttaki daima bir üsttekinin ismini kullandığından en fazla adı kullanılan Allah oluyor. Son tahlilde öyle olmuş oluyor. Ve insan Allah'a ulaşana kadar binlerce şeyhe, din adamını artık araya kim koyuyorsa hepsine kul olmaktan, kul olmadan Allah'a kul olamıyor. İşte bu 1000 yıllık mesafe de buradan oluşuyor. Onun aynası mesabesinde olan kamil insanı gözet. Yani insanı kamile baksan. O kamil insan gönlüne girerek Mevla'ya varan yolu bul. Hem onlarla gönül bağı yap, rabıta edip Hakk'a gidelim. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Allah müminlerle beraberdir, Allah müttakilerle beraberdir, Allah sabredenlerle beraberdir, Allah tevekkül edenlerle beraberdir. Allah beraber olduklarını o kadar çok saymış ki, burada insanı kamile git demek yerine Kur'an-ı Kerim'e bak demesi gerekirdi. İşte insanlarla Allah arasında... İnsanı kamil ne demek? İnsanı kamil de... Hocam toplumu örnek... Zaten şeyde yani... İslam Ansiklopedisi'ne yazmışlar ve de hiç de tenkitsiz yazmışlar. Ve şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil Yılmaz'ın da bu konuda makalesi var. Burada defalarca okuduk. Efendim İnsani Kamil ile Allah nasılmış? Şöyle şu şeyi çıkarayım. Şöyle bir paranın yazı ve turası gibi. İşte şunun. Bir tarafı Allah, bir tarafı İnsani Kamil. Buna iki tane ayrı şey der misiniz? Fethullah Gülen de diyor ben ayrımız gayrımız olmayan i̇şte bir hocam, makamdayım diyor. Bu şunu doğuruyor. FETÖ örgütü sadece Fethullah Gülen'den ibaret değildir. Değil tabii, hepsi aynı. İnsanlarla Allah arasına 1000 yıllık mesafe koyan bu zihniyetin Allah kullarına şah damarından daha yakındır diyen kitapla bir alakası olabilir mi? Siz söyleyin. Mümkün değil yani. Şimdi bu kitapların yazılma maksadı, bu tasavvuf ehlini, daha da sayamayacağımız kadar örneği var. Toplumu örnek bir müşrik nasıl olmalıdır? Bunu ilmi halini yazmışlar. Müşrik ilmi halidir yani bunlar. Bunu bir abartı ya da bir hakaret olarak algılamayın. Gerçek anlamda bir müşrik nasıl olmalı? Hepsinin tarifini yapmışlar. Olay budur yani. İşte hocam reklam yapmak caiz mi? Bir dene bakalım. Şimdi, onu şeye sormak lazım. Reklam kuruluşlar. Şimdi bu kitabımızda buna ayrı ayrı başlıklar altında ben değindim. Daha uzun şekilde, daha fazla kaynakla değindim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Bakarsanız daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Hristiyanlıkta, Budizm'de, Yahudilikte, diğerlerinde mikrop aynıdır. Yani öyle bir tiyatrodur ki bu. Oynayanlar değişir, senaryo hiçbir zaman değişmez. Mutlaka Allah ile kullar arasında birilerini aracı edinirler. Buna da kul olurlar. Adına da doğru yol derler. Biraz da Aydın'ı dinleyelim bakalım. Bir aydınlanalım. Haydi Aydın. Evet. Demin hocamızın okuduğu Maide suresi 35. ayette Ya eyyühellezine amenu tekullah vebtehu ileyhil vesile. Ey iman getirenler, Allah'tan çekinin ve ona yaklaştırılacak vesileler arayın. Vesile arayın, vesile kelimesi Türkçe aracı, yani aracı edinin kelimesi de kullanılır. Şimdi bu vesile arayanlar hep bunu delil getirirler, bu ayet. Biz tefsir kitaplarına baktığımız zaman bu ayetle ilgili neredeyse hemen hemen hepsi bu vesilenin İyi ameller, hayırlı işler, namaz, oruç, zekat ve Allah yolunda cihat gibi şeyler olduğunu söylerler. Yani amel olduğunu söylerler. Allah rızası için yapılan ameller olduğunu söylerler. Hatta bunu bu vesileni savunan tarikat ehli de Şia da aynı şeyleri savunur, söylerler. Ama bu çok önemli. Namaz her ne kadar namaz da olsa diyor, ameller de olsa bu namazın kabulü için, bu amellerin kabulü için mutlaka bir veli veya şeyhin veya herhangi bir yani aracının olmasını şart koşarlar. Mesela şimdi bu müfessirlerden birkaçının örneğini vereyim. Mesela Taberi der ki bu vebtehu ileyhil vesile zaten ayetin devamında da şöyle geliyor, yani vesilenin ne olduğunu zaten Allah kendisi açıklıyor. Ve cahidu fi sebili. Yani Allah yolunda cehd edin, cihad edin. Cehd yani Allah yolunda yapılan her türlü iş. Taberi ve diğer Fahreddin Razi ve diğerleri de bildiğimiz önde giden müfessirler derler ki onu razı salacak amel ile yakınlaşmanın yollarını arayın diyor. Şimdi bu konuyu en çok savunan tarikat ve Şia mensupları, şimdi Şia ile ilgili çok araştırma yaptığımız için ilk önce Şia'dan bir örnek vereyim. Şia'nın da en çok sevdiği İmam Ali'den örnek vereyim ki İmam Ali vesileye bakalım ne diyor. İmam Ali vesileye şunu diyor. Diyor ki hem de Nehcül Belaga ehli Şia'nın en çok okudukları kitaptan. Sayfa 163'te şöyle diyor. Tevessül eden bir şahıs tevessülü Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman Allah yolunda cihattır. Çünkü o İslam'ın zirvesidir diyor. Yani imandır ve bu yoldaki yaptığı çabalar. Vesile odur. Vesile yani. Odur. Başka bir şey değil. Evet. Bir de hutbesinde şöyle söylüyor aynen. Ey insanlar, Allah ile hiç kim arasında soy ilişkisi yoktur. İnsanın iyi amellerinden, hayırlı ve güzel davranışlarından başka ona hayır getirecek ve şerri de ondan çevirecek bir şey de yoktur. Olmaya olmaya diyor, aranızdan bir hayale kapılıp da boş fikirlere kapılmayasınız. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, ilahi rahmete kavuşturan amelden başka hiçbir kurtuluş vesilesi yoktur. İşte başka ne desin? Bundan sonra da dua ediyor, Ya Rabbi ben tebliğimi yaptım mı diyor. Bir hatıra da ben anlatayım, çok kısa. Anlat. Şimdi Kur'an'da din adamları diye bir tez yaptığımız zaman... Niye kitabı pratik... getirmedin ki reklam yapasın? İkinci baskısında yaparsın. İkinci baskısında yaparsın, tamam peki. Şimdi kiliseye gidiyorum, pratik örneklerini de göreyim diyorum din adamları nasıl. Hep ya kitaplardan okuyoruz, bir bakalım gerçekten nasıllar. Cuma ertesi Protestan Kilisesi'ne gittik. Şimdi onlarda da bizdeki gibi Cuma günü vaaz veriliyor. Çıkıyor vaazda şunu diyor. Aynen şu cümleyi kullandı. Ve o cümle hep yankılanıyor. Bak, Cuma günü vaaz. Aynen. Dikkat edin. Cuma günü biz de hutbeye gidiyoruz. Aynı şey. İnsanlar oturmuş sadece böyle oturacaklar var. Böyle oturup dinliyorlar. Şu cümleyi söyledi. İlk başlangıç. Biz diyor türbelerden ve ölülerden medet isteyen müşriklerden değiliz. Türbelerden ve ölülerden bir şey isteyen, yani müşriklerden değiliz. Yani yardım isteyen müşriklerden değiliz. Araya vesile koyan müşriklerden değiliz. Fakat sonra devam ederek dedi ki İsa sıradan beşer gibi değildir. Biz araya onu koyarız. Daha ilave yapmışlar. İşi orada batırdı. Yani bu şekilde... Şimdi oku. Bir de tefsirciler şunu da özetleyeyim. Tefsirciler üç şeyde vesile, tevessül olacağını caiz görürler. Mesela bir Allah'ın Esma-ül Hüsna isim ve sıfatlarıyladır. Diğeri ameldir, vesile. Bir de müminin mümine duasıdır ki bunun dışında vesile aranmaz. Aranırsa hayırlı amellerle olur. Şimdi bu, sen söyledin de aklıma geldi. Şeyde Katolik Kilisesi'ne işte davet etmişlerdi bir toplantılar için gittik. Başbakan bana dedi ki hemen ilk cümlelerinden bir tane sen bize müşrik diyorsun dedi. Çünkü ben her toplantıda onlara müşrik derim. Dedim ki ya işte Allah'a da papa dersiniz, papanıza da papa. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız, bu şirk değilse nedir diye ağızlarını açamazlar şimdi. Orada güldüm, o devam ettiremedi, konuyu değiştirdi. Çünkü biliyor başına gelecek olanları. Şimdi şey de Şia ile ilgili olan bir hatıram da şu. Hümeyni şeye daha yeni gitmiş İran'a. Türkiye'de de ona çok ilgi duyanlar var. Bize bir toplantı yaptık. Boğaz'da bir otelde toplantı yaptık. 5 tane ayetullah çağırdık şeyden. İran'dan. Yani 80'li yıllardı değil mi şey Hümeyni'nin geldiği? Yani şu anda tam hatırlamıyorum da. 79 mu? Yani o zaman demek ya 84-85 gibi ya da 83 de olabilir. Bilmiyorum yani. Tarihini tam hatırlamıyorum o toplantının da. Ama toplantının organizatörü olduğum için bütün ayrıntıyı biliyorum. Şimdi oraya Suriye'den de bir camide vaaz ederken bombalanıp öldürülen Said Ramadan el-Buti, Suriye'nin en önde gelen alimlerden birisi var. Yani çeşitli Arap ülkelerinden de çağırdık, onlardan da çağırdık. Şimdi Said Ramadan el-Buti kalktı şeyde, orada 5 tane şey ayetullah oturuyor. Dedi ki ya ben dedi Ayetullah Hümeyni'nin kitabında bir şey okudum, bir türlü anlayamadım. Lütfen bunu bana izah eder misiniz? Diyor ki Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki oraya ne Nebi-i Mürsel ne de Melek-i Mukarreb yaklaşabilir. Yani ne bir melek o makama çıkabilir ne de bir nebi. Bunu lütfen bana izah edin dedi. Şimdi o oradaki 5 tane Ayetullah'tan hiçbirisi duymadı bunu. Ondan sonra bir daha söyledi, gene duymadılar. Demek kulaklarında bir problem vardı. Başka şeyler hemen duyuyorlar da onu duymadı. Üçüncüsü de tekrar söyledi, gene duymadılar. O zaman bıraktı gitti. Zaten şeyler hocam, son Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dışında bütün imamları peygamberlerin yani nebilerden üstün görülüyor. Tabii öyle. Yani onlar sıradan nebi değil yani. Nebi ne ki? Yani onlara göre yani. Onlar tamı tamına ilah. Allah diridirler, hiç imtihan da olunmuyorlar. Yani imtihana tabi değiller. Her şeyi bilirler. Görürler. Hiçbir okulda okumaya ihtiyaçları yoktur. Herhangi bir mesela şimdi hayatında hiç böyle teknik malzemeler görmemiş bir imam buraya gelse desek ki ya imam şu şeyde kamerada bir problem var. Hemen derhal cevabını şurasını şöyle yapın bitti. Daha ayrıntılı bilgiyi de ver. Çünkü o bilgi için bir eğitime şuna buna ihtiyacı yok. Allah'tan doğrudan alıyor. Şey gibi bizim yere göğe koymadıkları ben koymayanlardan değilim de çok şükür. İmam Gazali son derece alçak gönüllü bir şeyle şeyinde bu İhya Ulumiddin'in de diyor ki Allah ile yani şeyle evliya ile enbiya arasındaki fark. Enbiya bilgisini melek vasıtasıyla alır. Ama evliya direkt alır diyor. Yani diyor ki de Levh-i Mahfuz'da bütün bilgiler zaten vardır. Onların bu kadını Bluetooth'la ya ona da gerek yok ya, ihtiyaç yok. Ben öyle şaka olsun diye söyledim. Oradakilerin hepsi diyor bu evliyanın kalbine gelir. Şimdi hangisi daha alim? Orada ne? O da diyor geçmiş gelecek bütün bilgiler var orada. Enbiya ne yapsın zavallı? Neyi getiriyorlarsa o kadarını biliyor. Ama evliya ne, orada ne varsa hepsini biliyor. Ne kadar alçak gönüllü değil mi? Her birinde imamları kainatı idare ediyor. Her birinde kendi şeyi var yani. İdare eden evet. Kainat. Ve şimdi bakın biliyorsunuz ne derler şeye? İmam Gazali'ye Hüccetül İslam değil mi? Peki şeyler o imamlara ne derler? Hüccetullah demiyorlar mı? Ayetullah. Hüccetten daha yukarı. Allah'ın ayeti. Kainatı idare eden imamlardır zaten. Her tasavvufta da her şeyhi kainatı idare ediyor. Bunlarda da öyle. Biz de diyoruz kainatı niye pislik götürüyoruz? Meğer bunlar idare ediyor. Haşa. Onların idare ettiği falan yok da. Evet yani şimdi sonuca gelelim. Şimdi bakın bu şey de gerçekten son derece üzücü şeyler. Hadi bu şeyde olsun. Hani şurada burada var ama Kur'an-ı Kerim'in meallerine bile bunu yerleştirmişler maalesef. Şimdi şeyde bu kimindi meali? Ha, Diyanet Vakfı'nın meali. Şimdi şurada 46. sureyi açalım. Bakın şimdi mesela bu İsa'yı ya da bir takım işte insanı kamil falan şeyh filan şeyhi araya koyanlar bakalım kendilerini bu buraya göre müşrik sayacaklar mı? Şu meale göre. Bakın okuyorum şurada. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan. Bugün Türkiye'nin, yani şu anda Türkiye'de tapma fiilinin anlamını düşünün. Şeyhlerden yardım isteyenlere herhangi bir Türk ona tapıyor der mi? Demez. Zaten şeyh demiyor, şeyler. Şeyler dendiği zaman insan anlaşılır mı? Şeyler. Eşya. Var var. Ne akla gelir? Putlar. Var mı puta tapan? Gidip de bir putun karşısında eğilen? Şeylere tapandan daha diyor, sapık kimdir? Ondan sonra da diyor ki, onlar bunların taptıklarından habersizdirler. Tabi eşya nereden bilecekler? Yani şimdi burada bir put var. Nereden bilsin ki bu ona tapıyorum, tapmıyorum? Ama bak dikkat edin. Bak mealin devamına bakın. İnsanlar bir araya toplandığı zaman onlara düşman kesilirler. Kim? Bu şeyler, putlar. Onlara düşman kesiliyor. Put nasıl düşman? Onlardan mı ahirette yeniden dirilecek? Ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Yani bir acayip bir mana. Şimdi bak doğru manaya bakın. Ayete bak. Şimdi bir televizyon programında bu tefsiri, bu meali yazanlardan Hayrettin Karaman var. İşte şu andaki İstanbul müftüsü olan Hasan Kamil Yılmaz var. Süleyman Ateş var, Süleyman Uludağ var, bir de ben varım. Bu Ramazan'da ne babaydı? Oruç Baba. Heh. Oruç Baba dolayısıyla bir program yapmışlardı Kanal 7'de. Şimdi ben bu ayeti okudum. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillah. Allah ile kendi arasına koyanı yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Şimdi putlar devreden çıktı mı? Allah ile kendi arasına koyan dendiği zaman Oruç Baba devreye giriyor mu? Giriyor değil mi? Ama şeyler dersen? Girmiyor. Şimdi yardıma çağıran diyor ayet, tapma dersen bir Türk'ün aklına orada secde etmek gelir, girmez. Değil mi? Halbuki ayet öyle değil. Yed'u. Dua eder. Dua. Bak, Allah ile arasına kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek bir kişiyi koyup da yardıma çağıran. Mesela Oruç Baba kıyamete kadar cevap verebilir mi? İsa cevap verebiliyor mu? Efendim Eyüp Sultan cevap verebiliyor mu? Hem araya koyuyorlar, Allah bunun sözünü daha iyi kabul eder. Bir ev lazım bana, hadi. Sen tapuyu ver. Şimdi bak diyor ki, ve hum an duaihim gafilun. Zaten onlar bunların dualarını bilmezler ki. Sen istediğin kadar git, ölmüşsen ona bir şey duyuramazsın ki. Eyüp Sultan'a gidiyorlar. Ya kardeşim, adam Arap, duysa bile Türkçe bilmiyor ki. Yani. Ondan sonra ve hum an duaihim gafilun. Çağrılarından habersizdirler. Ondan sonra diyor ki ayet, ve izâ huşşire nâs kânû lehum âdâen. İnsanlar bir araya getirildiği zaman bunlar onlara düşman olacak. Lan siz bizi niye tanrı yaptınız diyecek. Ve kânû bi ibâdetihim kâfirîn. Onların bunlara kulluk ettiklerini inkar edeceklerdir. Yani çünkü o bir ibadettir işte o. Yardım istemek ibadettir. Ya bakın şurada Diyanet Vakfı'nın yayınladığı, ben o zaman 2002'de orada Hayrettin Karaman dedi ki, ben bu ayetin mealini vererek mealden oku, mealden dedi. Ya dedim, hocam beni tanımayan birisi değilsiniz. Verdiğim mealde hata varsa söyleyin. Ben niye mealden okuyayım ki yani? Ama o zaman arkadaş ayetin mealine bakmamıştım. O vesileyle baktım ki bir ayette affı mümkün olmayan 6 büyük hata yaparak ayetin anlamını bozmuşlar. Bozunca da bu şirkin bütün kapıları sonuna kadar açılmış. 2002'de bunlara yazdım. 2002 bugün kaç? 2017, 15 sene olmuş. Hala değiştirdikleri yok. Bunlara ne denir bu? Bunlara Allah'ın ayetini şirke alet ediyorlar. Ne yapacağız? Yani neyse şimdi bu. Şu anda bunu örnek verdik. Yani kardeşim söylüyoruz da adamlara, yazılı olarak da veriyoruz, hiç umurlarında değil. O zaman bana bir cevap verin bakayım. Şurada hatam var diye. Sadece yaptıkları şu. Kara propaganda yaparak insanlarla bizim aramızı engel koyun bakalım. Yarın Allah'ın huzurunda görüşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.